što mi ovaj život dade. Kad drugima sreću dijeli, a meni je samo krade. Prazne oči, prazno srce, zar je majko životo? Kad je nema, kako da znam da sam živeo? Prazne oči, prazno srce, zar je majko životo? Kad je nema, kako da znam da sam živeo? To mi ovaj život treba. Kad nju drugi čovjek ljubi, nek ostanem i bez hljeba. Prazne oči, prazno srce, zar je majko životo? Kad je nema, kako da znam da sam živeo? Prazne oči, prazno srce, zar je majko životo? Kad je nema, kako da znam da sam živeo? Či prazno srce, zar je majko životo? Kad je nema, kako da znam da sam živeo? Prazne oči, prazno srce, zar je majko životo?